największych komiksowych targach w tej części Europy. Dołącz do drużyny. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier już 14 i 15 września. Program na comicsfestival.com. Sponsorem głównym festiwalu jest PKO Bank Polski. Żegnamy reklamy. Wybiła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Będzie wyższa niż zakładano wcześniej. Płaca minimalna od stycznia wzrośnie do 4666 zł brutto. Dolnośląsko-Polszczyzna, Wielkopolska szykują się na potężne ulewy. Sytuacja może być podobna do powodzi tysiąclecia sprzed 27 lat. W Warszawie jest sekretarz stanu USA. Antony Blinken spotka się z prezydentem, premierem i szefem MSZ-u. Płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie do 4666 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa wyniesie natomiast 30,50 zł. To nieco więcej niż proponowano wcześniej na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. W najnowszej wersji projektu rozporządzenia czytamy, że dzięki wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie zachowana siła nabywcza dochodów pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia. Policjanci chcą 15% podwyżki. Jutro w tej sprawie związkowcy spotykają się z szefem MSWiA Tomaszem Siemoniakiem. W projekcie budżetu zapisane, że wynagrodzenia dla całej budżetówki mają wzrosnąć o 5%. To jest żenująco niska kwota, mówił w Polskim Radiu Poznań przewodniczący Związku NZZ Solidarność Policjantów Województwa Wielkopolskiego Andrzej Szary, który jutro w Warszawie będzie brał udział w rozmowach. Jeżeli pan minister, domyślamy się, że zwali wszystko na ministra finansów i powie, że nie ma środków finansowych, będziemy żądali spotkania z panem premierem, żeby tak w ramach tak zwanej spowiedzi publicznej, o której mówił, wysłuchał tych, których coś boli, a policjantów na pewno dużo rzeczy boli. Może warto by było, aby pan premier się spotkał, wysłuchał nas i podjął męską decyzję, a nie pięknymi słowami próbował nas zwodzić. Policjanci chcą także, by pieniądze przeznaczone na policję były powiązane z produktem krajowym brutto. Proponują ustalenie tej kwoty na poziomie 0,9% PKB. To może być rekordowa suma opadów na Dolnym Śląsku w tak krótkim czasie, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Hydrolodzy przyznają, sytuacja może być podobna do tej z 1997 roku, kiedy Polskę nawiedziła powódź tysiąclecia. Prognozy dla Opolszczyzny wskazują zagrożenie powodzią. Do poniedziałkowego poranka w regionie może spaść nawet do 350 litrów wody na metr kwadratowy. Przed nami opady ciągłe i intensywne, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Jest realne zagrożenie powodzią, taką lokalną, wezbraniem. Niestety sytuacja jest bardzo, bardzo niebezpieczna. 300-350 mm to jest naprawdę poważne zagrożenie, więc proszę uważać, to wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia. Grzegorz Walijewski dodaje, że sytuacja, z jaką mamy do czynienia, jest rzadko spotykana, a winny jest temu, uwaga, tu cytat, wirujący klimat. Polska jest za umożliwieniem Ukrainie użycia zachodniej broni do rażenia celów w głębi Rosji. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski powiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że na ten temat będą rozmawiać dziś premier, szef MSZ-u z sekretarzem stanu USA. Na pewno będziemy rozmawiali o tej kwestii związanej z użyciem broni amerykańskiej na zapleczu frontu. My jesteśmy absolutnie za. Więcej, uważamy, że Ukraina powinna być wzmocniona systemami obrony powietrznej, jak Zachód obiecywał. Jestem przekonany, że takie możliwości istnieją również po stronie amerykańskiej. Donald Tusk i Radosław Sikorski spotkają się z Antonym Blinkenem również, by omówić kwestie związane z bezpieczeństwem oraz realizacją założeń NATO. Pierwsze spotkanie Sikorski-Blinken za pół godziny. Saperzy wydobyli niewybuch odkopany na placu budowy w Szczecinie. Na czas operacji ewakuowano mieszkańców kilku bloków osiedla przy ulicy Cukrowej. Relacja Rafała Molendy. Niewybuch na budowie na szczecińskich Gumieńcach znalazł podczas prac ziemnych operator koparki. Powiadomione zostały wszystkie służby. Policjanci zorganizowali akcję ewakuacyjną mieszkańców. Dokładnie 4 budynków wokół tego znaleziska. Mieszkańcy ewakuowanych bloków podchodzą do tej sytuacji ze spokojem. Nic, no idę do teściowej i zaraz wracam. No, powiem panu, że życie w nieświadomości 6 lat czy 7 tutaj to tak troszeczkę daje do myślenia. Mogło różnie być. Na miejsce przyjechali saperzy 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie pod Juchach i podjęli niewybuch, mówi porucznik Iwona Misiarz. Jest to pocisk artyleryjski 122 mm z czasów II wojny światowej. Promień rażenia takiego pocisku to około 1000 metrów. W tej chwili niewybuch jest w drodze na poligon w Stargardzie, gdzie zostanie zdetonowany. Rafał Molenda, Polskie Radio. Płonie skażony radioaktywnie las w południowo-wschodniej Białorusi. To teren najbardziej skażony po katastrofie nuklearnej w Czarnobylu. Wysiedlono stamtąd wszystkich mieszkańców. Region należy do tzw. czarnobylskiej strefy zamkniętej. Pożar powoduje, że radioaktywne elementy przedostają się do powietrza i wiatr rozprzestrzenia je na dziesiątki kilometrów. Białoruskie Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych nie podaje informacji o wskaźnikach tła promieniowania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej dziś słońca na wschodzie, reszta kraju pochmurna i mokra. Najwięcej deszczu ma spaść, jak już mówiliśmy, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, a w Sudetach śnieg. Bardzo duża różnica temperatur, na zachodzie 12 stopni, na pozostałym obszarze od 18 do 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 11. Dobrego dnia. I zaczynamy od pewnej premiery, w zasadzie nie premiera, rocznicy premiery, tak to powinno wybrzmieć, ale przywitajmy się na początek. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. W 89 roku ta płyta trafiła na półki sklepowe. Yeah. living in La Vida, living it up when I'm going down. 35 lat temu panowie z grupy Aerosmith weszli do studia i takie między innymi wokalizy też do swoich utworów nagrali. To wrzesień, 12 dzień września i 89 rok, 35-letnia już płyta Pump, dziś jest rocznica jej premiery. Jeszcze niespodzianka pewna muzyczna się pojawi przed godziną 12. Wczoraj słuchaliśmy wówczas bardzo świeżego, znaczy cały czas jest bardzo świeży, bo ma dopiero jeden dzień, ale wtedy miał kilka minut singla grupy Franz Ferdinand. No to dzisiaj przed 12 jeszcze pewna premiera się pojawi. Tym razem nie rocznica premiery, a premiera właśnie. Ale to wszystko okaże się bliżej 12. Tymczasem Magdalena Bay i That's My Floor. Za chwilę Katia i Skubas i trzecia strona obrazu. Tell me when I whisper in your ear, does it make you wanna disappear? Nasty little something said to turn you inside out. Take the elevator in a fire, kissing me along, just took me higher. Never really know the story, sentimental guy. That's my floor. Program Trzeci Polskiego Radia. To nie mogło nam się udać, gdy oboje po rozstaniu chcieliśmy wypełnić pustkę z potem wygłodniałych ramion. Byliśmy jak narkomani, co próbują się nakarmić, ale ciągle czują wielki głód. Rzucamy się w noc, rozległo jak ocean, jakbyśmy nic nie mieli. mieli do stracenia. Wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. Padło słońce i wczorajszy haj się skończy. Pojawiło się pragnienie, by od siebie pójść na odwyk. Byłaś ja, amfetamina, która daje gorzkie dreszcze, lecz nie można po niej wcale spać. Rzucamy się w noc rozległą jak ocean. Jakbyśmy nic nie mieli do stracenia. Wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. Katia i Skubas w utworze Ocean, a ja teraz zreflektowałem się, że przecież mała zmiana zaszła w programie Dobrego Dnia na przestrzeni ostatnich tygodni. Ja cały czas jeszcze w tym trybie wakacyjnym trochę funkcjonuję. Powiedziałem, że trzecia strona obrazu, a trzecia strona obrazu teraz to oczywiście poniedziałki. To jest natomiast pora na kolejną wycieczkę kulturalną z Agnieszką Obszańską. Chodzi o cykl Terra Cultura, w którym Agnieszka Rzeczona zabiera nas w miejsca najróżniejsze w Polsce i na najróżniejsze wystawy i wydarzenia kulturalne. Dziś kultura w formie bardzo organicznej. Terra Cultura. Duszniki zdrój, muzyka kameralna, teatr zdrojowy. Czy można chcieć czegoś więcej? No chyba jeszcze tylko datę. Już w najbliższą niedzielę rusza Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej imienia Feliksa Mendelssohna. W Dusznikach Zdroju do 22 września w różnych miejscach wybrzmiewać będzie muzyka kameralna. To ruszajmy już z naszym przewodnikiem. To nietypowe wydarzenie, to nie jest zwykły festiwal, na którym mamy okazję po prostu posłuchać koncertów, bo wiąże się to przede wszystkim z taką oddolną inicjatywą ludzi mieszkających w Dusznikach. To jest wielka taka siła napędowa tego festiwalu. Mówi Krzysztof Karpeta, dyrektor artystyczny festiwalu. Owszem, jest to 8. edycja. Pierwsze 5 edycji odbyło się jeszcze przed pandemią, później festiwal został zawieszony i za sprawą Moniki Kruk, czyli dyrektor generalnej festiwalu, ten festiwal ożył na nowo przy współpracy z miastem i z dobrymi ludźmi z Dusznik i okolicy. Udało się wznowić festiwal i wtedy zostałem poproszony o to, żeby opiekę artystyczną przejąć nad festiwalem. Był to dla mnie też wielki zaszczyt i możliwość do podzielenia się z Państwem moją wizją, jak festiwal mógłby wyglądać. I w ramach tego festiwalu w tym roku będzie miało miejsce 9 wydarzeń, poczynając od 15 września, czyli najbliższą niedzielę, kończąc na kolejnej niedzieli 22 września. Większość wydarzeń odbywa się w Dusznikach, ale nie wszystkie. I tak to właśnie wygląda, tak to właśnie brzmi, a teraz zajrzymy już w program festiwalu. A w nim... Zaczniemy koncertem w Teatrze Zbrojowym imienia Fryderyka Chopina. Będzie to koncert kameralny, nawiązujący do twórczości Feliksa Mendelssohna, ale nie tylko, ponieważ usłyszymy również Alfredo Casella, wykonają muzycy jego sonaty na wiolonczele i fortepian oraz wspaniałe trio Johannesa Brahmsa. Artyści, którzy goszczą na festiwalu, to jest bardzo szerokie grono różnych muzyków pochodzących z różnych krajów. Staramy się zapraszać takie urozmaicone osobowości artystyczne z ciekawymi programami. Dlatego jak Państwo będą chcieli się zapoznać z programem całym festiwalu, to zapraszam na stronę internetową mendelssohnfestival.pl. Tam jest bardzo szczegółowo rozpisane, co się będzie działo. Moja wizja tegorocznej edycji była taka, żeby zaprogramować repertuar wszystkich koncertów to w taki sposób, żeby taką myślą przewodnią była taka sfera duchowa, ponieważ nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, Mendelssohn urodzony jako cudowne dziecko w rodzinie żydowskiej w początku lat XIX wieku. Ta rodzina przeszła na protestantyzm i ten taki dualizm wyznaniowy przewija się przez całą historię rodziny Mendelssohnów. Ta wielokulturowość mnie zainspirowała do tego, żeby tak zaprogramować koncerty, żeby właśnie tą ścieżką podążać. Także większość koncertów będzie miało właśnie taki wydźwięk skierowany w stronę wyznań, mitów, wierzeń wielu kultur z całego świata i będzie można tą ścieżką podążać przez cały tydzień. Cały festiwal jest tak skonstruowany, że wszystkie koncerty różnią się od siebie i mamy możliwość zapoznać się z przeróżnym instrumentarium i estetykami. Zaczynamy na instrumentach współczesnych, przechodzimy przez instrumenty barokowe, dwa dni później w czwartek usłyszymy instrumenty z epoki Mendelssohna, także jeżeli ktoś chciałby zaplanować sobie weekend bądź cały tydzień w Dusznikach, to z pewnością znalazłby coś ciekawego dla siebie w całym tym repertuarze muzycznym. A co może nam dzisiaj dać muzyka Feliksa Mendelssohna? Zacznijmy od tego, że Mendelssohn był wychowany w takim duchu bardzo osadzonym w tradycji. Uchodzi za takiego wielkiego propagatora muzyki barokowej w XIX wieku i to słychać w całej historii, w całej literaturze, którą skomponował. To osadzenie w tradycji. Niemniej jednak ten jego duch romantyczny i ta taka przepotężna wrażliwość, to jest niesamowite w jego muzyce, co jest aktualne do dziś i za pomocą właśnie dźwięków my tak naprawdę robimy to samo, co ludzie wcześniej odczuwali. Oni byli tak samo wrażliwi jak my, czuli to samo. To mi się właśnie bardzo podoba i to mnie inspiruje, że możemy konstruować program, który niekoniecznie jest ściśle związany z twórczością Mendelssohna, ale ma tą nić przewodnią tej komunikacji, tej emocjonalności i z tym wychodzimy do ludzi. No to jest rzecz, którą chcemy się dzielić, czyli przekazywać emocje za pomocą dźwięków. To jest coś ponadczasowego i na pewno muzyka Mendelssohna ma wielkie pokłady tej energii, tego pozytywnego przekazu. I to jest właśnie propozycja dla tych, którzy doceniają połączenie idei, miejsca, repertuaru z wymiarem artystycznym. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej imienia Feliksa Mendelssohna już od 15 do 22 września w Dusznikach Zdroju. A zaglądając na www.mendelssohnfestival.pl znajdziemy już wszystkie szczegóły. A zaglądając na Antenę Trójki w piątki po 13 znajdziemy audycję Terra Cultura w pełnej formie. Zapraszamy w imieniu Agnieszki Obszańskiej. Na zegarach 11:24, a na naszej antenie teraz Florence and the Machine.

fantastyczny. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zabawa, gdzie odcinki dobieramy pod kątem własnego samopoczucia. Jest to niesamowicie fajny bodziec. Przychodzisz na trening, trener daje ci na przykład 6 minutówek, 6 20-sekundówek i to ty dostosowujesz swoje tempo, podpinasz się pod grupę i po prostu lecisz. Szymona, jak przyjdzie kilkaset osób na taki trening, to ty sobie sam poradzisz? Moje doświadczenie pokazuje, że radzę sobie nawet z najmniejszymi szkrabami, ponieważ jestem też trenerem dzieci i młodzieży. Czyli mogą przyjść biegacze z dzieciakami? Jak najbardziej, poradzimy sobie. W tą sobotę mieliśmy pieska na treningu, którym zaopiekowała się nasza Bogna. Tak, zdecydowanie, jeżeli będzie duża liczba osób, no zachęcamy do tego, żeby było jak najwięcej, bo im więcej wyedukowanych biegaczy, tym potem będzie łatwiej, prawda? Więc edukujemy, uczymy i samo się robi. Gdzie się spotykamy? Gdzie się spotykają biegacze, którzy mogą się szykować do Biegni Warszawa? Spotykamy się w Sirence, zaraz przy ulicy Agrykola, zaraz przy naszym podbiegu, o godzinie 10:00. Rozumiem. Po prostu trzeba przyjść, być ubranym na sportowo i tyle. Tak, trzeba przyjść. Wodę dostarczamy, ja zapewniam trening, a wy musicie się po prostu pojawić i zrealizować ten trening z uśmiechem na twarz. Przyznają państwo, że Szymon zachęca do treningów na Agrykoli przekonująco. Zapraszamy zatem na treningi przed Biegni Warszawo, a potem oczywiście proszę się 5 października zameldować na starcie. Teraz proszę się zameldować przy swoich smartfonach, bo odpalamy się, mówiąc kolokwialnie, z konkursem. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. Do wygrania od Rough Radical bon na 500 zł na odzież sportową. Za 500 można to i tamto wybrać, a jest z czego? Co trzeba zrobić, żeby taki bon wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS i dokończyć z humorem następujące zdanie. Wystartuję w Biegni Warszawo, bo... Czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. To jeszcze raz zdanie do rozwinięcia. Wystartuję w Biegni Warszawo, bo... I jeszcze raz numer SMS do nas 73533. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Czyli o 11:30. Bardzo dziękujemy. To był Krzysztof Łoniewski, który co tydzień regularnie od lat wielu zachęca nas do aktywności fizycznej. To teraz jeden z tych, którzy do chodzenia na koncerty nas bardzo zachęcają, zwłaszcza jego koncerty, bo to Hozier. I think it's great.

Pod tymi mega kozakami miała króciutkie różowe skarpetki z twarzami króliczków. Śmiesznie to wyglądało i naprawdę potrafiła być mega słodka. Na tamten moment byłem mega nią zajarany. Z początku się opierała ze względów formalnych, a potem pozwoliła mi na wszystko, co chce, odwracając wzrok, tak jakby chciała zaznaczyć, mnie w to nie mieszaj. Wielki, przerywający neon JWCO ST Ustion obrzucał bladym światłem doskonały, idealny zarys jej złotego ciała. Naprawdę spoko. Naprawdę przepięknie. Kompletnie popłynąłem. Ale gdy się ocknąłem już po drugiej stronie tej obłędnej wyprawy, zobaczyłem, że podróżowałem w miejscu, a jej oczy lśnią ciągle w ciemnościach jak dwa niewzruszone, pytające mokre diamenty. Co? Spytałem ją łagodnie. Powiedz mi coś, szepnęła. Co? Jak często to robisz? Co? Kompletnie zbiło mnie ze stropu. Umawiasz się. Jak to? I po prostu idziesz z nią do łóżka i tak dalej. Czasem, powiedziałem zgodnie z prawdą, nie wnikając już w fakt, że stosunkowo często. Tak myślałam. No i co? Co? Co i co? Jest ci z nimi lepiej niż ze mną? Dokąd idziesz? Do domu. Do domu? Czy jeszcze do jakiejś kolejnej, następnej, tak? Do domu. Tak myślałam. Geniuszka. Zerwała się i zaczęła dramatycznie wyciągać z kieszeni zdjętych spodni elektryka i zaczęła mega kopcić. Ja stanąłem zdesperowany przy oknie. To było duże, panoramiczne okno z widokiem na ekran dźwiękochłonny, parking i nowoczesną wiatę śmietnikową. Byłem wściekły. Nie patrząc już na nią, zamówiłem Ubera. W życiu z większą sympatią nie myślałem o Babyr Dżadze, który jechał tu po mnie na to wygwizdowo swoją Skodą Fabią, pobitą jak pobite gary. Wiedziałem, że będziemy razem milczeć po męsku, rozsądnie w ciemności, każdy w swoim języku, każdy o innym rozczarowaniu, innej kobiecie na swój własny temat. Ona nagle wtedy powiedziała, żebym nie przychodził więcej na tabatę. Okej. I w ogóle na żadne treningi do Malaya Gym Spa Room Club. Że ona sobie nie życzy. Okej, powiedziałem, myśląc z ulgą o karcie Multisport, która nie jest jakąś zdzierczą opcją na przykład na jedną sieć siłowni w jednym mieście, tylko po prostu na każdą siłownię w Polsce, więc naprawdę nie mam z tym problemu. Luz. Na to ona, że jeśli pokaże się w Malai, to ona może zgłosić do ochrony i żebym uważał, bo wie, gdzie pracuję i że nagrały mnie monitoringi, jak się kręcę wieczorami koło klubu. Okej, powiedziałem. Powodzenia. Naprawdę miałem w to wbite. Napiłem się wody prosto z kranu i ostatni raz spojrzałem znacząco na tanie meble udające drogie, na podwieszony jak u dentysty sufit, na porozwalane wszędzie leginsy i hantle. Więc dodała, że chodził za nią już jeden stalker i sprawa już prawie jest w sądzie, tylko musi ją zgłosić. Czekając na windę słyszałem, jak zamykasz tabę, potem głośno płacze, a potem jest jakiś mega hałas. Pomyślałem, że mam tylko nadzieję, że nie zaczęła kopniakami wyburzać ścian nośnych, a tylko działowe. Wlazłem do srebrnej windy i cyknąłem sobie fotę. I dopiero na niej zobaczyłem wyraźnie, jak się ulałem podczas tego okresu wypowiedzenia. A nawet więcej niż trochę. Że trzeba będzie trochę się za siebie wziąć. Jest ponoć bardzo dobry klub Maskler. Podobno nowocześniejszy sprzęt, choć nieco dalej domu. No i dieta MZ. Czyli jaka? No jak myślicie? Mniej żreć. MZ. Tak jak pierwsze litery. MZ, co nie? MZ. Mniej żreć. Mija trochę czasu. Nie wiem ile, bo jedziemy. Raptem jestem prawie w centrum. Ale nagle podnoszę głowę znad telefonu i widzę, że stoimy. Dalej niet! Dalej niet! Odwraca się do mnie Babyr Dżaga, rozkładając ręce. Jest jakiś problem. Wysiadam i widzę postawione barierki i ogólnie jakieś zamieszanie. W powietrzu wisi jakby pył, dym, gruz. Dochodzi nie wiadomo skąd głośny hałas, huk jakby burzonego budynku, który ucicha i za chwilę znowu się pojawia bliżej. Do tego jakieś takie porykiwania z piekła rodem. Sytuacja lekko katastroficzna i pierwsza moja myśl, że to jakiś prank i jestem w ukrytej kamerze. Dlatego nie chcę się zachowywać jak idiota, tylko idę na spokojnie, z dystansem. Pytam się kulturalnie, co tu się dzieje itp., żeby w razie czego nie było przypału, że zewsząd wyskoczą zaraz przyjaciele i okaże się, że to urodzinowa niespodzianka. Tyle, że nie mam tego dnia urodzin, a wszyscy są jak zahipnotyzowani. Bez kontaktu, tylko nagrywają na telefonach. Kierowcy taksówek, pracownice Śródmieścia zapłakane, drobią w klapkach z puszkiem, jakiś Alibaba wylazł z kebabu z maczetą. Wtedy odwracam się i dopiero widzę czemu. Srebrne leginsy opinają gigantyczne, rozdymające się uda, tak umięśnione i drżące, że zaraz wybuchną, obryzgując wszystko strzępami mięsa i elastanu. Jej sześciopak na brzuchu zaraz eksploduje. Jest większa jak Pałac Kultury, w ręce wymachując wielkim, morderczym wałkiem do rozmasowywania powięzi. Godzina, którą na przegubie pokazuje gigantyczny iWatch. 1:07. Ale jej mina mówi: twoja ostatnia. Każdy jej krok powoduje ogromny huk. Ulica zapada się, a poderwany asfalt wznosi się lekko jak dywan, przewracając kamienicę. Zewsząd słychać wrzask i alarmy z przygniecionych samochodów. Drzewa i latarnie sypią się jak wierki. Malaya, pisze na jej rozsadzanym gniewem firmowym topie. Godzilla rozwiera i zaciska pięści, kłapie paszczą i wydaje z siebie pełen skargi, rozsierdzony ryk. I nie chcę być wzięty za żadnego narcyza, ale nagle wszyscy się rozstępują ode mnie, bo widzą, że ona patrzy w moim kierunku i idzie prosto na mnie, jak gdyby po mnie. Jednocześnie widząc, że każdy to teraz filmuje, tym większą mam motywację, by dobrze wypaść. Skoro nagranie z tego będzie już do końca świata w internecie, to chciałbym jednak zaprezentować się jako gość, kto nie daje łatwo zbić się z tropu. Przytomnie biorę megafon, który ktoś mi podaje, zbieram się w sobie i mówię do niej moim najniższym głosem, jaki mam. Bo taki już jestem, że wszystko potrafię przekuć na sukces. Hej, kotku! Ładne leginsy! Żabula, co się stało? Nie mogłaś spać? Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. W przyszłym tygodniu sięgniemy po kolejny odcinek Magicznej rany Doroty Masłowskiej. Całość przygotowują oczywiście Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. To już ostatni program Dobrego Dnia w tym tygodniu. Słyszymy się ponownie w poniedziałek o 9:00. A tymczasem dziękujemy Państwu bardzo za udział, za słuchanie, za obecność, za wiadomości wszystkie także. I zachęcamy do tego, żeby pozostać z nami, bo za chwilę audycja tu, Myśliwiecka 357, na którą serdecznie zapraszamy. A żegnają się z Państwem Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Kłaniamy się i do usłyszenia w poniedziałek po 9:00, a wcześniej oczywiście z Łodzi na festiwalu Great September.